Allegro mają. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego tysiące produktów w super cenach. Allegro. Nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia. Piotr Firan, dzień dobry po raz drugi. Na zegarze minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ma być prościej i taniej. Od stycznia nowe zasady naliczania składki zdrowotnej opłacanej przed przedsiębiorców. Ministrowie rządu PiS stworzyli w pandemii mechanizm korupcjogenny, pisze w najnowszym raporcie NIK. Polscy piłkarze bliżej Euro. W półfinale baraży pokonali Estonię, a awans do turnieju zagrają z Walią. To jeden z konkretów koalicji rządzącej na 100 pierwszych dni rządu. Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Od stycznia przyszłego roku resort chce uprościć naliczanie składki oraz obniżyć jej wysokość dla podatników o niskich i średnich dochodach. Ma być prościej i taniej, mówił minister finansów Andrzej Domański, choć nie ma powrotu do stanu sprzed Polskiego Ładu. Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych składka zdrowotna będzie wynosić 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to niewiele ponad 280 zł. Andrzej Domański zaznaczył, że zyskają też przedsiębiorcy rozliczający się na innych zasadach. Zależało nam na tym, aby te korzyści w ujęciu procentowym oczywiście były najmocniej przesunięte w kierunku tych słabiej zarabiających polskich przedsiębiorców. Minister zdrowia Izabela Leszczyna podkreśliła, że rozmowy były trudne, przypominały godzenie wody z ogniem. Wszyscy chcielibyśmy płacić jak najniższe składki, ale wszyscy chcielibyśmy mieć jak najlepszą opiekę zdrowotną. Resort finansów szacuje, że koszt zmian w składce zdrowotnej wyniesie od 4 do 5 miliardów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Blisko 200 milionów złotych kancelaria premiera miała nierzetelnie, niegospodarnie i niecelowo wydać na zakup środków ochrony przeciw COVID-19, pisze w raporcie Najwyższa Izba Kontroli. NIK składa zawiadomienia do prokuratury. Według Izby w procesie zakupu środków ochronnych nie uczestniczyło Ministerstwo Zdrowia. Kontrakty miały być zlecane przez spółki Skarbu Państwa pod konkretne firmy. Jedna była znana z dostaw broni, druga importowała z Chin gadżety kosmetyczne. Mówi dyrektor białostockiej delegatury NIK-u, który przeprowadzał kontrolę, Janusz Pawelczyk. Tym właśnie podmiotom powierzono los i zdrowie Polaków, co w ocenie Najwyższej Izby Kontroli budzi niepokój, ale też stwarza wiele ryzyk. Cały proces wskazuje na dużą skalę zagrożeń korupcjogennych, bo z poziomu ministerstwa, które przekazało gotowe pakiety z cenami, wartościami i adresami tych podmiotów, to właściwie rola spółek Skarbu Państwa miała tu charakter marginalny i służyła jedynie przekazaniu tych danych do wskazanych już wcześniej spółek. Do tych zarzutów odniósł się były minister aktywów państwowych Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Ministerstwo Aktywów Państwowych żadnej listy tutaj nie tworzyło. Rekomendacje dla tych firm, dla tych podmiotów, które mogłyby dostarczyć sprzęt medyczny, zostały udzielone przez właściwe służby, które sprawdzały te firmy i rekomendowały właśnie nawiązanie kontaktu z tymi firmami. Na tej podstawie spółki nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych działały. Jacek Sasin powiedział, że ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego są dziś ścigani za skuteczną walkę z pandemią. Prezydent Ukrainy skrytykował propozycję wprowadzenia ograniczeń w handlu z Unią Europejską. O to, by do Europy trafiało mniej ukraińskich produktów, apelowały m.in. polskie władze. Każda strata w handlu oznacza dla nas mniej środków na zatrzymanie Rosji, przekonywał Wołodymyr Zełenski, łącząc się zdalnie z uczestnikami szczytu w Brukseli. A równocześnie niestety widzimy, że dostęp Rosji do europejskiego rynku rolnego jest nadal nieograniczony. W czasie, gdy ukraińskie zboże jest wysypywane na tory lub drogi, rosyjskie produkty nadal wjeżdżają do Europy. W ubiegłym tygodniu unijni ambasadorzy nie doszli do porozumienia w sprawie tego, na jakich zasadach powinien przebiegać handel Unii z Ukrainą. Większych ograniczeń chcą m.in. Polska i Francja. A kraje te stoją na stanowisku, że na listę produktów objętych ograniczeniami należy dopisać pszenicę. Na pierwotnej liście były jaja, drób i cukier, a podczas ostatnich negocjacji dopisano kukurydzę, owies, kaszę i miód. Polscy piłkarze w finale baraży, których stawką jest wyjazd na Mistrzostwa Europy. Wieczorem na Stadionie Narodowym pokonali Estonię 5-1. Podsumował Mateusz Warianka. Nie tylko wygrali 5-1, ale też kontrolowali spotkanie przez pełne 90 minut. Nie miała wpływu na to nawet czerwona kartka dla rywali, którą obejrzał w 27 minucie Maxim Paskocji. To my doprowadziliśmy do sytuacji, że graliśmy dobrze i od samego początku prezentowaliśmy dobry styl. Potrafiliśmy stworzyć sytuację, zdobyliśmy bramkę. Podsumował selekcjoner Michał Probierz. Do siatki w pierwszej połowie trafił Przemysław Frankowski. W drugiej gole zanotowali Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski i Sebastian Szymański. Szymański. Samobójczą bramkę zdobył też Estończyk Karol Metz. Rywale zdołali odpowiedzieć tylko trafieniem Martina Wetkala. Teraz trzeba skupić się na finale, a w nim biało-czerwoni zagrają z Walią. Zdawać sobie sprawę, że jakby zespół z Walii na pewno będzie starał się przeciwstawić, postawić twarde warunki. Zdajemy sobie sprawę, że te zespoły z wyspem mają czasami tą prostą grę. Mówił kapitan kadry Robert Lewandowski. Walia w swoim półfinale pokonała 4-1 Finlandię. Decydujący o awansie na Euro mecz odbędzie się we wtorek w Cardiff. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nawet ja jako umiarkowany kibic mam apetyt na to spotkanie, które zapowiedzieliście w świetle tego wyniku, który został podany. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pogodę, w ciągu dnia, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie, więcej słońca, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Samsung Galaxy S21 FE 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 1999 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. A dzisiaj drugi dzień szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Mówiliśmy o pomyśle rozszerzenia wspólnoty i otwarciu negocjacji akcesyjnych z dwoma krajami. Na szczycie omawiane są bieżące, najważniejsze sprawy. Wciąż niestety aktualny jest temat wojny na Ukrainie i pomocy naszym wschodnim sąsiadom. O sprawach europejskich przed nami w naszym stałym cyklu pod tytułem Euronet, a to pora na Trójkę. Już prawie 7 minut po 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę. Pójdziesz ty, a dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie idziesz ty. Komu róży mam karierę, a komu zwyczajne szare dni. No i kiedy to wesele, proszę powiedzieć, chociaż z kim. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. A w naszym studiu już Monika Suszek. 10,5 minuty po godzinie 7. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Obietnica zwiększenia dostaw broni dla Ukrainy, deklaracja o szybkim przekazaniu jej zysków zamrożonych rosyjskich aktywów i zapowiedź ceł na zboże i nasiona oleiste z Rosji i Białorusi. Tak można podsumować pierwszy dzień unijnego szczytu w Brukseli. I więcej, co wydarzyło się na spotkaniu przywódców 27, powiemy dziś w naszym cyklu Unia pod lupą. I już łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. No, wygląda na to, że Unia jest coraz bliżej przekazania Ukrainie zysków zablokowanych aktywów Banku Centralnego Rosji. Kiedy Kijów mógłby otrzymać pieniądze i w ogóle o jakich kwotach mówimy? No, optymistyczny plan jest taki, że pierwszy miliard euro już w wakacje mógłby być przekazany Ukrainie, ale wszystko zależy od prac w Unii Europejskiej nad przepisami w tej sprawie, bo tych zysków zamrożonych rosyjskich aktywów nie można sobie od tak wziąć bez żadnej podstawy prawnej, bo to bardzo szybko zostałoby zaskarżone przez Rosję do unijnych sądów. Zresztą Rosja już i tak mówi, że same plany przekazania tych zysków z zamrożonych aktywów to jest kradzież. O jakiej skali mówimy? Zamrożone aktywa Banku Centralnego Rosji to około 200 miliardów euro w Unii Europejskiej. Z tych pieniędzy Ukraina nie dostanie, natomiast ma dostać zyski z tych aktywów, bo one w ostatnich kilkunastu miesiącach się nagromadziły. Komisja szacuje, że rocznie te zyski to prawie 3 miliardy euro i właśnie te pieniądze mają być przekazane na potrzeby Ukrainy. Pierwszy miliard już w wakacje. Po tym wczorajszym dniu, po tym pierwszym dniu unijnego szczytu słyszeliśmy, że jest determinacja, żeby szybko działać i przygotować przepisy w tej sprawie, a tak to wszystko komentował kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Jestem pewny, że wysyłamy bardzo wyraźny sygnał Putinowi. Przeliczył się on, sądząc, że nie jesteśmy w stanie wspierać Ukrainy tak długo, jak to konieczne. A wykorzystanie nadzwyczajnych zysków z zamrożonych aktywów jest niewielkim, ale ważnym elementem. Natomiast o ile jest zgoda wszystkich krajów na dokończenie prac nad przepisami i przekazanie zysków zamrożonych rosyjskich aktywów na potrzeby Ukrainy, o tyle już tej jednomyślności nie ma na przekazanie 90% z tej puli na zakup broni, a 10% na odbudowę. Na początku mówiło się, że te zyski przeznaczone zostaną na odbudowę, ale teraz coraz więcej krajów mówi, że najpierw trzeba Ukrainę obronić, a potem ją odbudowywać. Z tym, że z takim podejściem mają problem takie kraje, jak Malta, Austria, Irlandia, które prowadzą politykę neutralności. No i tradycyjnie już problem ze wszystkim, co dotyczy wsparcia dla Ukrainy, mają Węgry. Więc nie wiemy, czy będzie zgoda na te 90% na zakup broni. Jest jeszcze czas na uzgodnienia. Według szefa Rady Europejskiej może się tak zdarzyć, że jakieś zapisy zostaną uzgodnione z tymi krajami, które mogłyby doprowadzić do tego, że jednak ta jednomyślna zgoda będzie, ale na to musimy poczekać. Ukraina na pewno na te pieniądze liczy i choć niemiecki kanclerz mówił, że to jest niewielki element, dla Ukrainy 3 miliardy euro rocznie to byłoby dużo i wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, łącząc się z przywódcami 27, ponaglał ich, żeby przekazywali już nie tylko finansowe wsparcie, ale też dozbrajali Ukrainę. The use of artillery at the front line by our soldiers is humiliating. Skala wykorzystania artylerii na froncie przez naszych żołnierzy jest upokarzająca dla Europy, w tym sensie, że Europa może przekazać więcej. Jest kluczowe, by udowodnić to teraz. Gdy bowiem będzie wystarczająco dużo wsparcia dla Ukrainy, pokaże to koleżkom Putina, że nie zabraknie też wsparcia, gdy ten szaleniec zarządzi rozszerzenie agresji na inne kraje europejskie. Prezydent Zełenski naciskał na dozbrajanie Ukrainy, ale też krytykował kraje, które chcą ograniczeń w handlu z Ukrainą. Tutaj nie wymienił żadnego kraju z nazwy, ale wiemy, że między innymi Polska jest w tej grupie, która chce zmienić umowę o bezcłowym handlu z Ukrainą. Chce objąć kolejne produkty limitami importowymi, między innymi pszenicę. I prezydent ukraiński wręcz mówił, że jakakolwiek strata w handlu oznacza utratę zasobów, które powstrzymują Rosję. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o wydarzenia z tego pierwszego dnia szczytu. No dziś poznamy szczegóły ceł zaporowych na zboże i nasiona oleiste z Rosji i Białorusi. W tej sprawie presja na komisję była duża i to właśnie między innymi z Polski. Ta grupa krajów na czele z Polską apelowała o embargo na produkty rolne z Rosji i Białorusi. Komisja Europejska dosyć szybko odpowiedziała, że nie chce się na to godzić, bo to by było wbrew wyznawanej przez nią zasadzie, że trzeba gwarantować bezpieczeństwo żywnościowe na świecie. To mogłoby być zagrożeniem dla tego bezpieczeństwa. Też miała presję krajów południa, które szczególnie na to zwracają uwagę i właśnie dlatego też nie było jednomyślności wśród krajów członkowskich. Natomiast nałożenie ceł pozwala po pierwsze wytrącać z ręki argumenty tym, którzy mówią, że to zagrożenie dla bezpieczeństwa, no i też pozwala uniknąć wymogu jednomyślności, bo do nałożenia ceł potrzebna jest zwykła większość państw członkowskich. A powody nałożenia tych ceł wczoraj wyliczała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. To zapobiegnie destabilizacji unijnego rynku przez rosyjskie zboże, pozbawi Rosję dochodów z eksportu do Unii Europejskiej i zapewni, że nielegalny rosyjski eksport skradzionego ukraińskiego zboża nie trafi na rynek Unii Europejskiej. Dzisiaj, jak mówisz, poznamy szczegóły, natomiast wiemy, że te cła będą zaporowe, bo teraz nie przekraczają procenta, mają wzrosnąć do prawie 50%. I choć już od kilku dni się o tym mówi, to mniej więcej to jest ta skala, którą dziś Komisja Europejska przedstawi. Też to było konieczne takie podejście Komisji Europejskiej. Oprócz nacisków ze strony Polski, to był też problem moralny i na to zwraca uwagę prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Rosyjskie zboże stało się naprawdę problemem nie tylko gospodarczym, ale również politycznym. Rosja jest na trzecim miejscu wśród głównych dostawców produktów rolnych na rynek Unii Europejskiej. Tak mówił prezydent Litwy, no bo dodajmy, z jednej strony Unia Europejska ograniczała import produktów rolnych z Ukrainy i jest nacisk, żeby kolejne produkty objąć ograniczeniami importowymi, no a z drugiej strony produkty rolne z Rosji i Białorusi płynęły, dostarczając jej dodatkowych dochodów i zresztą Wołodymyr Zełenski to wytykał także unijnym przywódcom wczoraj, łącząc się z nimi zdalnie i mówił, że to niesprawiedliwe. Dzisiaj pewnie około 10 poznamy szczegóły propozycji Komisji Europejskiej, a równolegle przywódcy 27 będą też dyskutować o kryzysie w rolnictwie, o sytuacji rolników. Premier Donald Tusk ma mówić o trudnej sytuacji polskich rolników, prezydent Francji Emmanuel Macron o sytuacji francuskich rolników i argumentować, że jednak zmiany w umowie o bezcłowym handlu są konieczne, oprócz dopisania kolejnych produktów. Polska i Francja chcą też, żeby przy ustalaniu kontyngentów rok 2021 był brany pod uwagę. Nie tylko ostatnie dwa lata, ale też 21, bo wtedy jeszcze nie było tego nagłego importu, a to oznaczałoby, że te ograniczenia importowe będą większe. Drugi dzień szczytu dziś również na naszej antenie. Bardzo dziękuję. Te wszystkie szczegóły omawiała dla Państwa Beata Płomecka. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą.

krwi, do transfuzji i podstawowych leków. Zbrojne gangi kontrolują 80% miasta i znaczną część kraju. Pełny serwis Trójki o 8. Ekonomia w Trójce, w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Zmiany mają wejść w życie od początku przyszłego roku, a skorzystać na nich ma ponad 90% przedsiębiorców płacących składkę zdrowotną. Dla rozliczających się według skali podatkowej, a tych jest najwięcej, składka ma wynosić 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. Dzięki tej zmianie zyskają około 100 zł miesięcznie. Najwięcej pojazdów mechanicznych i paliw, mniej obuwia i odzieży, ale w sumie w lutym kupiliśmy różnych dóbr o ponad 6% więcej niż rok wcześniej. Konsumpcja przyspieszyła, bo wraz z niższą inflacją w naszych portfelach zostaje więcej pieniędzy, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Wystarczy tylko wspomnieć ostatnie wyniki z wynagrodzeń średnich, które realnie wzrastały o blisko 10% w skali roku. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności gospodarcze i otoczenie makroekonomiczne, wydaje się, że konsumpcja w 2024 roku będzie tym czynnikiem, który będzie napędzał polską gospodarkę. Okazji do wydawania pieniędzy może być więcej, bo do Sejmu trafił właśnie poselski projekt o wprowadzeniu dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Pierwszej i trzeciej. Jak mówi Ryszard Petru, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, projekt zabezpiecza pracowników handlu. Pracownicy, którzy będą pracowali w ten dzień, 200% wynagrodzenia, czyli dwukrotność, i obowiązek zaoferowania przez pracodawcę wolnego dnia 6 dni przed albo 6 dni po tym dniu pracy. To jest kompromisowy projekt. A w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte, bo to ostatnia niedziela przed Wielkanocą. Kolejna handlowa niedziela przypada 28 kwietnia. W lutym deweloperzy rozpoczęli pracę przy budowie ponad 14 tysięcy nowych mieszkań, podał GUS. Tym samym tegoroczny luty był najlepszym drugim miesiącem roku w historii. Do 10 kwietnia polskie linie lotnicze LOT czekają na chętnych na wakacyjny staż. Nabór skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy marzą o pracy w branży lotniczej. LOT oferuje im ponad 50 miejsc. Dolar kosztuje 3,97 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,42, a funt brytyjski 5 zł i 2 grosze. W całym kraju przelotne opady deszczu, w centrum i na południowym wschodzie są szanse na przebłyski słońca. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8 nad Zatoką Gdańską, około 10 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Czy oglądała wczoraj pani mecz, pani Sylwio? Nie oglądałam, ale widziałam, jaki imponujący wynik no był. No właśnie, też byłem zaskoczony. W pewnym momencie, tylko dosłownie na moment przełączyłem, żeby sprawdzić. No już byłem spokojny. Cieszymy się, pani zadowolona. Oczywiście. Dzisiaj. A nasi słuchacze? Chciałbym się podzielić radością widzami i zauważyć, że mamy święto futbolu. Takie święto futbolu moglibyśmy mieć właściwie co miesiąc. Tylko widzę, że problem tkwi w tym, że mamy niewłaściwie dobieranych przeciwników. A Estonia, proszę bardzo, właściwie dobrany przeciwnik i już mamy początek święta futbolu. Ja proponuję utrzymać takie mecze i taki dobór przeciwników przez cały rok. No właśnie, ciekaw jestem, czy ten wtorkowy dobór będzie trafny. Na tym polega zabawa, jest suspens, czekamy w zawieszeniu, w emocjach, a biało-czerwoni pokażą, na co ich stać w meczu z Walią. Pora na Trójkę, 25 minut pozostało do godziny 8. Oh, Kto z Państwa przegapił wczoraj mecz? Przypominamy, polscy piłkarze nie zawiedli. W półfinałowym meczu barażowym nie dali szans Estonii i wygrali 5-1. To oznacza, że wciąż są w grze o awans na Mistrzostwa Europy. Wczoraj wieczorem emocji na Stadionie Narodowym nie brakowało. Taką radość polscy piłkarze zapewnili kibicom pięciokrotnie. Biało-czerwoni wygrali bez większych problemów, co jest miłą odmianą, bo ostatni raz więcej niż 5 goli w jednym spotkaniu zdobyli blisko 3 lata temu w starciu z Andorą. Wynik spotkania otworzył w 22 minucie Przemysław Frankowski. 5 minut później Estończycy ułatwili zadanie Polakom. Drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną, otrzymał Maksim Paskocci. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. W 50 minucie podwyższył Piotr Zieliński, a później trafienia notowali Jakub Piotrowski, Karol Metz, który trafił do własnej siatki, i Tak, Sebastian Szymański. Niestety czystego kąta nie udało się zachować. W 78 minucie Wojciecha Szczęsnego pokonał Martin Wetkal. Jak do tego doszło? Nie wiem kompletnie, jak do tego doszło. Wyjaśnił obrońca Paweł Dawidowicz. Gol tak rozwścieczył naszego bramkarza, że ten tuż po meczu nie cieszył się z drużyną ze zwycięstwa, tylko od razu powędrował do szatni. Każdy w piłkę gdzieś gra, no to jak traci się bramkę gdzieś tam jednego mniej zawodnika, i to zawsze akurat mówiłem dla Wojtka, że to bardzo trudny mecz, bo to może być mecz, gdzie jedna sytuacja może być w szczególności po kartce, i tak to bywa, ale rozumiem jego reakcję, bo to jest naturalna sportowa reakcja. Tłumaczył zachowanie Szczęsnego selekcjoner Michał Probierz. Mimo wielu prób do siatki nie zdołał trafić Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry był jednak w dobrym humorze. Mi się wydaje, że tutaj wszystko spokojnie, pod kontrolą. Tak jakbyśmy sobie tego życzyli przed spotkaniem, więc jak najbardziej tutaj też duży plus. Też mamy parę dni na odpoczynek, na przygotowanie się. To też jest taki duży plus dla nas, a takie też przetarcie, przepalenie, to może pomóc. Probierz podkreśla, że mimo braku gola, Lewandowski bardzo pomógł drużynie. Bardzo ważną rolę odgrywał Robert, bo widać, że bardzo często brał tych zawodników, wyciągał ze strefy i był takim dla drużyny bardzo istotnym elementem, i tym bardziej to chwała dla niego, że tak pomógł tym zawodnikom wszystkim w tym realizowaniu, a zawsze tak jest, że to tym bardziej później, jak się gra przy 10, to trzeba spokój zachować i ważne, że te bramki zdobyliśmy. Pomysł selekcjonera na ten mecz docenił ekspert piłkarski Robert Podoliński. Zaskoczył mnie bardzo pozytywnie pomysł na Piotrowskiego w wykonaniu selekcjonera, bo warto to podkreślić. To było jedno z nazwisk troszkę kwestionowane albo nie wymieniane jednym tchem z Piotrem Zielińskim czy Sebastianem Szymańskim, natomiast Piotrowski był dla mnie jednym z bohaterów i pomysł na niego, czyli gra przed polem karnym, próby strzałów z dystansu, współpraca z Bartkiem Siszem i z Piotrkiem Zielińskim, to była jedna z rzeczy, którą selekcjoner wie lepiej od nas, od tych, których nie ma na bieżąco z kadrą, czy przy treningu, czy przy pomyśle w funkcjonowaniu tego sztabu, także brawo, dobre, aktywne boki. Teraz przed biało-czerwonymi kilka dni odpoczynku, a we wtorek zagrają decydujący o awansie na Euromecz z Walią, która w swoim półfinale pokonała 4-1 Finlandię. Spotkanie odbędzie się w Cardiff. Z trybun Stadionu Narodowego grze naszych piłkarzy przyglądał się Mateusz Warianka. 2-2 i 7-3. Kiedyś taki mędrzec powiedział, że nie sztuką jest pokonać słabszego. A w tym momencie mi się wydaje, że Estonia była słabsza jednak od nas. No tak, a poza tym piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Wygrał lepszy. 18 minut do 8. I'm the boy in your other phone. Lighting up inside your draw at home. All alone. Pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice. Correct. Światowy Dzień Wody i Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego to dobry moment na rozmowę o naszym morzu i zdementowanie niepochlebnych mitów na jego temat. Ponoć jest zanieczyszczony, a kąpiel w nim nawet w środku lata przypomina czasami morsowanie. By sprawdzić czystość Bałtyku i porozmawiać o jego atutach, zajrzeliśmy do Świnoujścia. Choć na termometrze zaledwie kilkanaście stopni, a w samym Bałtyku tylko 5, to na świnoujskiej plaży spacerujących wzdłuż morza nie brakuje. Cenią sobie zdrowe powietrze i widok. Spacer, oddychać można, a ze Śląska na Świnoujście jest bardzo daleka droga. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy. Plaża piękna, pogoda piękna, więcej nie trzeba. Spacerujemy, no jesteśmy już tutaj od soboty. Na plażę, na spacer i na będziemy sobie karmić ptaszki, o, i robić babki z piasku. Nie za zimno jeszcze? Nie za zimno, jest świetna pogoda, piękne słoneczko, no i myślę, że dużo jodu. Przyjechaliśmy morsować, ale cieszymy się z tej pogody. Uroki urokami, ale obiegowych informacji o zanieczyszczeniu Bałtyku nie brakuje. Są chętnie powielane, ale według ekspertów nieprawdziwe, przekonuje dr Piotr Margoński, dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego. Którzy mówią, nie, broń Boże, nie jedzcie ryb z Bałtyku, bo są szkodliwe, bo mają, są niebezpieczne. Albo mówią coś takiego, najwyżej raz w tygodniu, potem trzeba odpocząć, tak? No to jest oczywiście bzdura. Profesor Joanna Schlinder-Richert z MIR-u wyjaśnia, że dobrą jakość wody potwierdzają prowadzone przez Instytut badania. Krąży tutaj dużo mitów, bo mówi się o tym, że ryby są zanieczyszczone, że Bałtyk w ogóle jest takim bardzo zanieczyszczonym morzem. Natomiast no, wystarczy spojrzeć na wyniki, którymi dysponuje Morski Instytut Rybacki. Oznaczamy te poziomy tych zanieczyszczeń, mamy rzetelną wiedzę na temat tego, jakie one są, jesteśmy w stanie porównać do norm żywności i z tych badań wynika, że ryby poławiane w polskiej strefie Bałtyku spełniają wszystkie wymagania dotyczące norm, standardów europejskich i krajowych. A gdy już wiadomo, że woda w Bałtyku dla organizmu jest zdrowa, nie pozostaje nic innego, jak zaplanować nad polskim morzem wakacje. Chyba że przeszkodzi nam w tym inne obiegowe stwierdzenie, że w Bałtyku jest zimno. Zimą na pewno. A jak sytuacja wygląda latem, mówi Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia. W Świnoujściu właśnie jest najcieplejsza woda nad Bałtykiem, bo dno jest tak ukształtowane, że jest bardzo powoli opadające i ono opada na długości około 200 metrów. Jest bardzo płytko, przez to jest ciepła ta woda, ale prądy, które nas odwiedzają tutaj, bardzo szybko wszystkie jakieś tam naleciałości, które są, wyczyszczają. One u nas się nie zatrzymują, więc bardzo czysta też jest woda. I jak widać, wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie ludzie. A raczej ich ignorancja, bo wypoczywając nad morzem, przeważnie zapominają o kulturze. Ludzie sobie nie wyobrażają, ale po jednym ciepłym weekendzie z tego odcinka plaży, który pani widzi okiem, jest tona śmieci. Ja naprawdę bardzo bym prosiła, żeby ludzie byli świadomi i odpowiedzialni. A to, czego sprzątnąć się nie uda, przy pierwszym przypływie lub sztormie zabiera Bałtyk. Po nadbałtyckich plażach oprowadzała nas Joanna Maraszek, a po ósmej naszym gościem będzie profesor Piotr Kowalczuk z Polskiej Akademii Nauk i porozmawiamy o kondycji Bałtyku. 11 minut do 8. szczęśliwa, patrząc jak znikasz. Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, ona jest mną. Jestem pustynią, jestem drzazgą. Jestem tobą. Stoję nad tobą, sprawdzam, czy oddychasz. Jestem dzieckiem tej ziemi bez matki i ojca. Na mojej dłoni znowu umiera pszczoła. Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, ona jest mną. Wczorajszego zwycięstwa biało-czerwonych na Stadionie Narodowym zdania są podzielone. Wynik jest imponujący, ale nadal żywe są wspomnienia wcześniejszych mizernych dokonań naszych piłkarzy, na co państwo zwracają uwagę. Ilekroć gra polska reprezentacja w piłce nożnej, to ja się zastanawiam nad kibicami piłki nożnej polskimi, bo to jest ewenement. To przypomina troszkę toksyczny związek, bo pomimo zawodów, rozczarowań, dziadostwa na boisku, oni są dalej wierni. I myślę sobie, że nie jeden socjolog czy psycholog sportu mógłby się w tym temacie doktoryzować. Kibice dochodzą do wniosku, że oni swoją część pracy wykonują wzorowo i być może na piłkarzy także to zadziała. 2 dwójki i 7 trójek. Champagne, you close off.